कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया। के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम भारत में, हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम भारत में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया।